Marcia Gibbs. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Morgen is het Prinsjesdag en de plannen van het kabinet zijn natuurlijk al uitgelekt. Zo zouden maar liefst 2 miljard euro beschikbaar komen om de koopkracht van de minima op peil te houden. Goed nieuws, zou je zeggen, voor Lilian Marijnissen van de Socialistische Partij. En toch demonstreerde zij gisteren in Den Haag tegen deze kabinetsplannen. Ze legt hier zometeen uit waarom precies. En er ligt een advies om de Chemours-fabriek voorlopig stil te leggen. Meer daarover nu in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koen. Ja, overweeg om die Chemours-fabriek in Dordrecht voorlopig stil te leggen. Dat adviseert een onafhankelijke commissie, de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit, zoals die heet, aan de provincie Zuid-Holland. De commissie die doet dat 2 dagen voor een vergadering van het provinciebestuur over Chemours. Contact nu met Adrienne Vriesendorp, voorzitter van die commissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie advies? Ja, onze commissie die adviseert de provincie Zuid-Holland op onderwerpen die van invloed zijn op onze leefomgeving, waaronder milieu en volksgezondheid. Een aanstaande woensdag praat Provinciale Staten over de zaak Chemours en wij geven aandachtspunten mee om mee te nemen in die discussie. Ja, het zijn 9 punten. De zaak Chemours is voor ons eigenlijk een voorbeeld hoe om te gaan met de uitstoot van schadelijke stof in het algemeen. Ja, PFAS hebben we het dan in dit geval vooral over. In dit geval, ja, maar er zijn natuurlijk nog veel meer schadelijke stoffen. Ja, klopt. Maar punt 1 gaat ook specifiek over PFAS. Ja, dat klopt. De aanleiding is Chemours. Ja, want jullie zeggen, zorg dat die uitstoot van PFAS van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht. Nou, wij geven in ieder geval als aandachtspunt mee om daarover na te denken en te kijken in hoeverre dat op korte termijn haalbaar is, ja. Ja, en punt 2 sluit daar dan op aan van als dat niet echt nodig is, dan overweegt die fabriek tijdelijk te sluiten. Het is een optie die wij meegeven. Ja, ja, hoe zijn jullie tot dit advies gekeken? Waar hebben jullie overal naar gekeken? Wij kijken natuurlijk al veel langer naar de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de provincie. Dat is een van onze aandachtsvelden. We hebben ook eerder een advies uitgebracht over de drinkwatervoorziening of de drinkwaterverordening. En met een advies om die aan te passen. Gezien recente inzichten over schadelijkheid van de eeuwige chemische stoffen, hebben wij daar een andere benadering in voorgesteld. Ja, er is natuurlijk al een hele tijd wat te doen, hè, over dat Chemours. De uitzending van Zembla kennen we nog wel, dat er veel meer stoffen in de grond zitten dan gedacht. Ook steeds meer mensen die in de omgeving wonen, die willen dat de fabriek gaat sluiten. Wat gaat de provincie Zuid-Holland nu doen met dit advies? Heeft u al een reactie? Nee, maar die hebben we ook niet gevraagd. Kijk, we geven dit mee om mee te nemen voor Provinciale Staten om over te praten en over na te denken. De beslissing is niet aan ons. Die is natuurlijk aan Provinciale Staten en de provincie in het algemeen. Dus we hopen alleen dat er overal aandacht aan wordt besteed waar dat nodig is. Ja, en dan gaat het dus inderdaad om die 9 punten, waaronder probeer die PFAS naar nul te krijgen. En als dat niet gaat lukken, doe die fabriek dicht. In ieder geval die 9 punten. Die 9 punten. Wordt dus voorgelegd daar. Woensdag wordt er verder over gepraat. Adrienne Vriesendorp van de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving Kwaliteit. Dank voor de toelichting. Er wordt volgend jaar toch minder bezuinigd op de ouderenzorg. Bronnen die bevestigen een bericht daarover in NRC. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het gaat om 2 bezuinigingsmaatregelen die niet doorgaan. 1 van 125 miljoen euro die zou worden behaald door aanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken met elkaar. En een bezuiniging van 100 miljoen euro die niet doorgaat doordat de norm van 2 verzorgenden per 8 verpleeghuisbewoners toch nog niet wordt losgelaten. De sector zou nog niet klaar zijn voor al die bezuinigingen. En of die bezuinigingen in de jaren na 2024 alsnog doorgaan, dat moet blijken na de verkiezingen in de formatie, want dan zullen de politieke partijen nieuwe afspraken met elkaar proberen te maken. En dat daarbij de zorgkosten een belangrijk onderwerp wordt, ja, dat is al wel duidelijk, want door de vergrijzing stijgt het aandeel dat de zorgkosten inneemt in de rijksbegroting. En dus zullen de partijen kijken of er manieren zijn om die stijgende kosten te beteugelen. Maar goed, dat is dus nog niet voor nu. Dat is pas voor de formatie na 22 november. Ja, en het besluit over het schrappen van dus een deel van de bezuinigingen wordt morgen bekendgemaakt op de 3e dinsdag van september, Prinsjesdag. Opnieuw blokkeren 2 vervoersbedrijven een distributiecentrum van BCC in Almere. Ze krijgen naar eigen zeggen nog ruim een 500.000 euro van de elektronica-keten. En donderdag werd duidelijk dat BCC uitstel van betaling heeft gevraagd bij de rechter. En toen blokkeerden de vervoersbedrijven ook al het distributiecentrum in Almere Buiten. Ze willen vanaf morgen ook andere distributiecentra gaan blokkeren. Bij Russische raketaanvallen in het zuidoosten van Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen. Volgens de gouverneur van Gerson zijn het een man van 72 en een bejaarde vrouw. 3 anderen raakten gewond. En op de havenplaats Ismail aan de Donau, vlakbij de grens met Roemenië, was een droneaanval. Volgens Oekraïne zijn flink wat drones onderschept en ook zouden er Russische kruisraketten onschadelijk zijn gemaakt. China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 vliegtuigen richting Taiwan gestuurd, zegt Taipei. Net als eerder maakten de militaire toestellen vlak na de middenlijn tussen China en Taiwan rechtsomkeerd. En Taiwan spreekt van intimidatie door China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet. En er wordt minder gebruik gemaakt van de subsidiepot voor elektrische auto's, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Ondanks de regeling van de overheid blijft de aanschaf van stekkerauto's voor veel mensen te duur. Meer dan de helft van de subsidiepot zit nog vol. Vorig jaar was die in mei al leeg. Het NOS-journaal. Het Rode Kruis is erin geslaagd om 2 vrachtwagens met hulpgoederen Nagorno-Karabach in te krijgen. Daarover is weken onderhandeld. De Armeense regio in Azerbeidzjan is al 9 maanden afgesloten van de buitenwereld. En er staan nog meerdere vrachtwagens van het Rode Kruis klaar om meer hulpgoederen als tarwemeel en medicijnen naar het gebied te brengen. Maar het is nog maar mondjesmaat wat er door wordt gelaten, vertelt correspondent Iris de Graaf. Ja, dit gaat om 2 vrachtwagens van het Rode Kruis, volgestopt met meel, tarwe, water, hulpgoederen. Humanitaire hulp dus voor de inwoners van die enclave Nagorno-Karabach. En dat is echt hard nodig, want die blokkade, je zei net al, die is er inmiddels al 9 maanden. Azerbeidzjan blokkeert de enige toegangsweg naar die blokkade, de Lachin-corridor. In die enclave wonen dus Armeniërs. En wij waren een paar dagen geleden bij die blokkade en toen zagen we dus die honderden vrachtwagens die daar staan te wachten voor de grens. Onder andere van internationale organisaties, van de Armeense overheid, maar dus ook van het Rode Kruis. En er wordt dus al maanden onderhandeld, want het Rode Kruis zegt, jongens, jullie moeten ons doorlaten. Wij moeten humanitaire hulp brengen. Nou, het lijkt er dus op dat er vandaag 2 vrachtwagens van het Rode Kruis zijn doorgelaten. En een paar dagen geleden was er ook al eentje die er doorheen mocht. Maar dat was blijkbaar weer in ruil voor een klein dorpje dat aan Azerbeidzjan werd gegeven. Dus wij weten niet helemaal hoe die onderhandelingen spelen. Maar goed, de hulp mag er doorheen. Ja, en die hulp is dus ook hard nodig. We horen echt heel veel schrijnende verhalen. Wat je ziet is dat heel veel mensen, die Nagorno-Karabachers dus, die uit de enclave zijn gevlucht en in nabijgelopen dorpjes, ja, nu al 9 maanden gestrand zijn, gescheiden van hun familie. En de mensen die we daar spraken, die vertelden ons dat familie die dus nog opgesloten zit in de enclave, dat die al maanden geen water hebben, geen brood, geen medicijnen, geen olie, geen benzine. Baby's die het niet overleven als ze geboren worden. Dat er geen babyvoeding is. Dus ja, de situatie is echt intens, kunnen we wel zeggen. Mensen staan aan de rand van een humanitaire crisis. En Azerbeidzjan, ja, die blijft die blokkade toch stand houden. Zij zeggen dat Armenië wapens naar binnen zou willen smokkelen. Maar Armenië en internationale mensenrechtenorganisaties die zeggen, nee, dat klopt niet. Dit is poging tot een bewuste etnische zuivering van Azerbeidzjan. En van een opheffing van de blokkade is nog geen sprake. Er zitten zo'n 120.000 mensen vast in dat gebied Nagorno-Karabach. Armenië en Azerbeidzjan hebben al sinds de jaren 90 ruzie over het gebied. Iran en de VS gaan vandaag in Qatar gevangenen uitwisselen, zegt Teheran. Beide landen laten 5 gevangenen vrij. In ruil daarvoor geeft Amerika zo'n $6 miljard aan bevroren tegoeden van Iran vrij. De voorwaarde is wel dat het land het geld alleen gebruikt voor humanitaire doeleinden. Volgens de VS zijn er genoeg waarborgen dat het geld niet anders wordt besteed. En pas als de gevangenenruil definitief is, gaat het geld naar Iran. En de VS heeft geen diplomatieke banden met Iran. Volgens CNN hebben Qatar, Oman en Zwitserland bij de deal bemiddeld. En het stapsubsidiepotje is alweer leeg. Sinds 10 uur vanochtend konden mensen weer een zogeheten stapbudget aanvragen voor het volgen van een cursus. Iedereen boven de 18 die mag dat doen. Eerder dit jaar werd er ook al stapbudget vergeven. Toen was de subsidiepot van €34 miljoen binnen 3 uur leeg. En ditmaal was er €10 miljoen beschikbaar en dat geld was in 1,5 uur op. Een half uurtje geleden was het klaar. Het stapbudget is bedoeld voor scholing en ontwikkeling gericht op de arbeidsmarkt. Er zijn strengere regels om te voorkomen dat er geld gaat naar cursussen van slechte kwaliteit of snoepreisjes, zoals eerder wel eens gebeurd. 10 minuten over 12 krijgt u nog het weer. In het noorden zijn nog wat buien. In het zuidwesten, vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het wordt 21 graden aan zee tot lokaal 25 in het zuidoosten. Het voelt broeierig warm aan. Later vanmiddag vanuit het westen weer nieuwe buien, ook met kans op onweer. Morgen afwisselend zon, wolken en buien bij zo'n 19 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer aan de westkant van Amsterdam. Bij Amsterdam de Baasjes is een ongeluk gebeurd. De weg is daar ook dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Dat zal duren tot 1:05 vanmiddag, denkt Rijkswaterstaat. Omrijden kan ook via de Zeeburgertunnel, de A10 Noord en Oost. Op de A58 Eindhoven richting Breda is een vrachtwagen door de vangrail gereden aan de rechterkant bij knooppunt De Baars. 11 kilometer file vanaf Oorschot, 1 uur vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk dicht tot 2:30 vanmiddag. Omrijden kan via Den Bosch, via de A2 en de A65. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Nu 15 maanden gratis. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warpgroen. Warp met WARP. Steeds vaker schakelen omvormers op zonnige dagen uit omdat er te veel stroom tegelijk op het net wordt geleverd. Maar wat betekent dat concreet voor je eigen gebruik en voor je portemonnee? En hoe word je daarvoor gewaarschuwd door je netbeheerder? Radar is er weer. Vanaf vanavond, elke maandagavond om 8:30, Avrotros, NPO 2. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Straks praat ik met de makers van Jemma. Dat is een verhaal over een moeder en een zoon die verdwalen in het Nederlands zorgstelsel. Een stelsel dat nog moet wennen aan diverse cliënten. Ja, en we hebben het ook over yoga voor honden. Tja, hoe divers wil je het hebben? Hè? Maar eerst naar... OO Den Haag. Op morgen is het Prinsjesdag en horen we wat het demissionaire kabinet allemaal nog van plan is. Er is al uitgelekt dat er geld komt voor de allerarmsten en bezuinigingen op de ouderenzorg zijn controversieel verklaard, met andere woorden uitgesteld. Of ze gaan zelfs helemaal niet door, dat hoorden we ook net in het journaal. Allemaal goed nieuws voor de SP, denk je dan misschien? Toch protesteerde die partij gisteren al tegen de plannen van morgen. Ja, en dan vraag je af, hè, wanneer is het dan wel goed genoeg voor deze partij? Ik ga het allemaal vragen aan partijleider Lilian Marijnissen. Goedemiddag, mevrouw Marijnissen. Goedemiddag, mevrouw Gibbs. Ja, is het hoedje al uit de kast gehaald voor morgen? Ik heb eigenlijk nooit een hoedje opgehad. En ik was dit keer ook maar van plan om het hoedje over te slaan. Waarom niet? Ja, ik vind het toch een beetje een poppenkast. Wij nemen wel morgen als alle SP-Kamerleden een zorgverlener mee naar de troonrede. Je mag altijd een gast meenemen. Het is toch wel een chique aangelegenheid. En wij nemen allemaal iemand uit de zorg mee. Ja. Omdat we vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de zorg in Den Haag. En ook om een statement te maken. Niet alleen tegen de bezuinigingen. Maar ook omdat we vinden dat er echt geïnvesteerd moet worden in de zorg. En dat die tekorten aangepakt moeten worden. Ja, dus u neemt een zorgmedewerker mee, u allemaal. In plaats van een hoedje. Ja. In plaats van een hoedje, inderdaad. Nou had de SP tot vorige week een meldpunt voor zorgpersoneel. Ja. Werd daar veel gebruik van gemaakt? Ja, dat was een meldpunt voor mensen die werken in de ouderenzorg. En daar is veel gebruik van gemaakt. En de resultaten die... Ja, zijn helaas eigenlijk niet verrassend, maar toch nog steeds schokkend. Namelijk dat een groot deel van de mensen die werken in een verpleeghuis zegt... ja, ik kan gewoon niet de kwaliteit van zorg bieden die nodig is. Ik sta regelmatig met te weinig collega's. En het allerheftigste vond ik misschien nog wel dat... in ieder geval van de mensen die melding bij ons hebben gedaan... meer dan de helft zegt, ik stop of ik overweeg om te stoppen met werken in de zorg. Ja, en dat in deze tijd dat er al zoveel zorgverleners tekort zijn... Ja, dat moet dus anders. Want op deze manier jagen we dus mensen de zorg uit... terwijl we juist mensen nodig hebben. Ja, hoor ook veel gehoorde klachten ook dat de salarissen heel laag zijn in de zorg. Absoluut. Moet daar ook iets aan gebeuren? Absoluut. Er zijn mensen die werken in de zorg... maar die gewoon niet rond kunnen komen, die toeslagen nodig hebben. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ik bedoel, in Den Haag, het gaat er vaak over dat het zo'n belangrijk werk is. In coronatijd heeft iedereen staan te applaudisseren voor de mensen in de zorg... Ja, en dat doet natuurlijk pijn als je nu dan ziet dat er gewoon te weinig betaald wordt, dat er te weinig collega's zijn, dat er nog steeds ontzettend veel bureaucratie is. Ik zag vanochtend ook weer een meldpunt van huisartsen. Ook die geven aan, 1 dag in de week zijn zij bezig met papieren in plaats van patiënten. Gestoord, en dan wordt er aan de andere kant gezegd, ja, de zorg is te duur. Vind je het gek? Wat dat kost, al die onzin van die bureaucratie. Maar dan bent u vast wel opgelucht met het nieuws van vanochtend. Het kabinet wil enorme bezuinigingen doorvoeren in de zorg, maar er is dus al uitgelekt dat de helft van de bezuinigingen niet doorgaat. Ja, er is dus weer eens wat uitgelekt. Ja. Het kabinet is en de mensen daarmee zijn zo lek als een mandje. Nou ja, u weet natuurlijk, ik mag daar tot morgen nog steeds niks over zeggen. Ja, maar goed. Als dat zo is, ja, dan wil ik wel een dik compliment maken naar al die mensen in de zorg die onder andere samen met de SP gestreden hebben tegen die bezuinigingen. En voor ons betekent het, ja, als dit klopt, dan gaat in ieder geval de helft van die zorgbezuinigingen van tafel. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar dat betekent dat nog steeds de helft blijft staan. En dat we nog steeds niet gaan kiezen om onze zorg weer op te bouwen. Om te investeren in de zorg. Ja, dat wordt dan ook onze inzet voor de algemene beschouwingen die komende week zullen zijn. Ja, maar waar moet dat geld dan vandaan komen? Nou, bijvoorbeeld uit wat ik net vertelde. Het stoppen met het zien van onze zorg als een markt. Waardoor er heel veel concurrentie is. Onnodige bureaucratie. Waardoor er aanbestedingen zijn. Daardoor zijn er juristen in de zorg. Noem het allemaal maar op. Dat kost heel veel geld. Private equity, vreselijk woord, komt erop neer dat er mensen zijn in de zorg die daar puur winst willen maken. Er zijn winstuitkeringen. De farmaceutische industrie wordt gigantisch veel winst gemaakt. We zouden medisch specialisten in loondienst kunnen nemen. Nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan. Het zijn allemaal besparingen. Dus er valt genoeg geld te besparen in de zorg, maar niet het idee van dit kabinet. We gaan even zorgen dat de mensen in de verpleeghuis met nog minder personeel moeten gaan werken. Ja, daar moeten juist mensen bij. Ja, zoals u het schetst, klinkt het heel, heel simpel eigenlijk. In de tussentijd hebben de zorgverzekeraars al aangekondigd dat de premies volgend jaar ook flink gaan stijgen. Met 140 tot 150 euro per maand. Ja, iedere keer is uw partij hier verontwaardigd over. En toch blijven die premies stijgen. Voelt u zich niet een beetje een roepende in de woestijn? Heeft het wel zin? Nou ja, het heeft zin, want daar hadden we het net nog over. Vanaf de presentatie van het regeerakkoord is de SP al volop bezig met strijden tegen die bezuinigingen op de verpleeghuizen. Die personele bezettingsnorm, dat er 2 mensen voor 8 bewoners mogen zorgen. Mm-hmm. Nou, daar lijken we nu resultaten gaan boeken. Dus het heeft zeker zin. Maar ja, we krijgen het niet cadeau, dat klopt. En ik zie nu ook de conceptverkiezingsprogramma's. Ik zie steeds meer partijen daarin ook opnemen mooie teksten, als de zorg is geen markt. Nou, die kennen wij als SP. We zouden af moeten van de concurrentie, maar inzet op samenwerking. Ja, komende week, dan wil ik geen woorden zien, maar daden van al die mooie partijen. Dus ik ga natuurlijk voorstellen indienen, bijvoorbeeld om te kappen met winstuitkeringen in de zorg, bijvoorbeeld om te stoppen met die private equity, bijvoorbeeld om echt in te zetten op samenwerking, bijvoorbeeld om te kiezen voor investeren, hogere salarissen. Ja, en dan zullen we ook zien wat die mooie woorden van die andere partijen waard zijn. Ja, maar een van de plannen wat u ook voorstelt is van haal dat geld ook weg nou bij de bedrijven, de grote bedrijven en de rijken, om daarvoor te zorgen. Daar staat wel een andere zorg tegenover. Ja, wat als die bedrijven met al hun werkgelegenheid dan verdwijnen naar het buitenland? Ja, ik denk dus als het gaat over de zorg, dat er heel veel geld ook te besparen is in de zorg. Dat rijtje heb ik net opgesomd. Daarnaast, klopt wat u zegt, als een bus vinden wij ook dat er ook veel geld te halen is bij grote bedrijven. Het is zo dat er vorig jaar 327 miljard euro winst is gemaakt door grote bedrijven. Dat geld wordt nu vooral verdeeld onder aandeelhouders. Terwijl wij zeggen, ja, laat grote bedrijven daar een fatsoenlijke winstbelasting over betalen. Dan kan je dat geld inzetten. Bijvoorbeeld om te investeren in onze zorg. Ja, ja, het is helder. U heeft de rekensommen gemaakt. Maar toch laten uw plannen niet doorberekenen door het CPB. Nou zegt econoom Bas Jacobs, ja, programma's die niet worden doorgerekend. Ja, dat is toch een vorm van luchtfietserij. Is de SP aan het luchtfietsen? Nee. Nee, ik ben het daar niet mee eens. We hebben dat jaren wel gedaan. Maar we liepen elke keer tegen dezelfde muur op. En dat is dat toch ook de keuze voor je economische model is ook gewoon een politieke keuze. Om even bij die zorg te blijven. Bijvoorbeeld, gisteren hadden we een grote actie, het Prinsjesdagprotest. En er stond iemand naast me op het podium en die werkte in een ziekenhuis en die werkte op een geestelijke gezondheidsafdeling. Nou, daar is jaren geleden besloten van, nou, er moet bezuinigd worden op de GGZ, want de dure zorgkosten. Wat vertelde zij? Ja, sinds die bezuinigingen er zijn, behandelen wij mensen in het ziekenhuis. Vervolgens ja, moeten ze weer in de wijk gaan wonen. En dan is er onvoldoende GGZ-zorg beschikbaar. En ik zie dezelfde mensen gewoon weer terug. Dus uiteindelijk is dat helemaal geen besparing gebleken. Maar als je zoiets bij het CPB gaat indienen, dan zegt het CPB, nou, hartstikke goed SP, jullie besparen. Maar uiteindelijk zal het helemaal geen besparing zijn. En zulke dingen moet je natuurlijk in een politieke ideeënstrijd wel mee kunnen wegen. En wij denken, ja, nu het tijdperk Rutte, dat zit erop. Zoveel mogen we wel vaststellen. Dus er is ruimte voor nieuwe ideeën. Ja, laten we dan ook die ideeën eruit voeren en er niet een soort boekhoudersdebat van maken. Ja, maar goed, uiteindelijk onderaan de streep moet het wel kloppen, toch? Absoluut. Dus? Nou, dat ben ik volstrekt met u maar eens. Maar hoe doet u natuurlijk dat dan? Plannen moeten betaalbaar zijn. Nou, dat doen wij door het geld te halen daar waar het zit. Ja. Bij de grote bedrijven, bij de miljonairs. Het aantal miljonairs groeit razend tempo, mevrouw Gibbs, in Nederland. Terwijl 400.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig hebben. Ja, sorry, maar dan zit er echt iets gigantisch scheef in je economische systeem. Maar heeft u het dan op eigen houtje doorberekend? Nou, van heel veel dingen weten we wel wat het kost natuurlijk. En weten we ook de opbrengst bijvoorbeeld van belastingmaatregelen. We willen ook belastingontwijking aanpakken van bedrijven. We willen van die expatregeling af, waardoor er allerlei belastingkorting zijn. We willen kappen met de inhuur van externe consultants. Dat levert 2 miljard op. Dus natuurlijk weet je dat wel. Alleen, ja, we willen er echt ook een eerlijk debat van maken. En het feit dat er gezegd wordt, ja, als je bezuinigt, hetzelfde was met de verzorgingshuizen. In Rutte 2, PvdA en VVD hebben natuurlijk de verzorgingshuizen gesloten. Mm-hmm. Omdat ze zeiden, ja, er moet bespaard worden in de zorg. Nou, nu zie je van links tot rechts in alle programma's staat weer, ja, eigenlijk moet toch weer iets als een verzorgingshuis terug. Want het bleek helemaal geen besparing. Want vervolgens moesten mensen thuis verzorgd worden. Er zijn er verschillende thuiszorgorganisaties die allemaal door dezelfde straten rijden. U zegt wordt daar het wat, aanbesteed? U zegt daar wat. Het werkt niet zo. U ziet dit dus nu in verschillende partijprogramma's terug. Iets wat u zelf met uw partij dus eigenlijk al jaren roept. Hè? Verhoging van het minimumloon wil bijna iedereen nu weer. Het woord bestaanszekerheid is nu ook erg populair. Hè? Hoe onderscheidend is uw partij eigenlijk dan nog? Nou, ik denk dat wij onderscheidend zijn, omdat wij niet alleen de ideeën in het parlement hebben, maar ook buiten het parlement samen met mensen proberen die vooruitgang voor elkaar te krijgen. Ik denk dat wij onderscheidend zijn, omdat de SP volksvertegenwoordigers heeft die een deel van hun salaris afgeven. Een groot deel van hun salaris. Omdat we vinden, ja, als jij volksvertegenwoordiger bent en je gaat toch elke maand met meer dan 10.000 euro naar huis, is het toch anders als je moet stemmen over het wel of niet verhogen van de energierekening bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. En ik denk dat wij onderscheidend zijn, omdat de SP de enige partij is die echt ook het kapitalisme aanwijst als dat is het fundamentele wat we moeten veranderen. Want zolang dat niet verandert, en ik snap dat daar een grotere SP voor nodig is, dus dat zou heel mooi zijn. Ja, dan blijven we met dezelfde probleem. Dan gaan we die woningnood niet echt oplossen. Dan zal altijd bij bedrijven het korte termijn winstmaximalisatie zal voor aandeelhouders altijd het belangrijkste blijven. Maar hoe komt het dan toch dat de SP daar zelf niet van profiteert? In de laatste peilingen haalt u niet meer dan 5 zetels. Ja, ik hoop dus dat dit gesprek met u daar verandering in gaat brengen. En de hele campagne natuurlijk ook. Ja, de hele campagne? Waar nou, moeten mensen zich dan door aangetrokken voelen? Nou ja, door ons verhaal natuurlijk. Ja. Kijk, ik denk dat uiteindelijk, je moet ook op een partij stemmen waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt. En ik zeg net al, er staan heel veel mooie woorden, zie ik nu in verkiezingsprogramma's. Ook over dat er bijvoorbeeld geen ziekenhuizen meer moeten sluiten in de regio. Daar is de SP natuurlijk ook al heel lang over bezig. Bestaanszekerheid, noemt u net al. Maar ja, we moeten wel ervoor zorgen dat bestaanszekerheid niet een beetje de nieuwe bestuurscultuur wordt. Op een gegeven moment echt iedereen lulde erover. Maar er is, wat is er nou fundamenteel veranderd? Er is toch niks fundamenteels veranderd? En ik denk dat een grote SP wel de garantie is dat die verandering er ook wel echt nu gaat komen. Nou, er lijkt wel iets te veranderen aan de linkerkant van het politiek. Politiek spectrum bijvoorbeeld, combinatie GroenLinks, PvdA scoort voorlopig wel goed in de peilingen. Beetje jaloers? Nee, hoor. Totaal geen sprake. Heeft u al koffie gedronken dan met Frans Timmermans? Nee, nog niet. Gaat u wel doen? Nou, ik zie de uitnodiging tegemoet. Dat lijkt me hartstikke leuk. En waar zou u het dan met hem over willen hebben? Ja, nou, met Frans Timmermans is veel te bespreken. In zijn vorige periode in Den Haag was hij natuurlijk een stuk minder fan van de SP. Toen wilde hij nooit met ons samenwerken. Daar lag echt een blokkade op. Nou, ik heb begrepen dat die nu, dat hij daar afstand van heeft genomen. En ik denk dat dat goed is. Dus dat juich ik toe. Dus de deur staat open in ieder geval bij u? De deur staat open voor alle partijen die met ons willen samenwerken om de zorg te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben waar ze van rond kunnen komen. En dat er een overheid is die weer naast mensen staat. En niet tegenover mensen zoals we bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal hebben gezien. Morgen Prinsjesdag dus. U doet geen hoedje op. In november verkiezingen met voor de SP nu nog niet al te beste prognoses. Vindt u trouwens de politiek nog wel leuk? Nou, zeker. Gisteren hadden wij dus een Prinsjesdagprotest. En dat is in ieder geval waarom ik het doe. Ik zei net al, SP'ers geven het grootste deel van hun salaris af. Dus wij doen het niet voor het geld of de carrière. Of dat speelt totaal geen rol. Maar het feit dat je wel samen iets voor elkaar kunt krijgen, maar ook dat er nog zoveel is om voor te strijden. Er stonden ook huurders bij mij bijvoorbeeld op het podium. Die vertelden, mijn woning wordt gesloopt. Onder andere uit de Tweebosbuurt in Rotterdam. Uit de buurt hier in Os, waar ik zelf woon. En mensen hebben daar gewoon niks over te zeggen. Mensen zeggen, ik voel me alsof er niet naar mij wordt. Er wordt niet naar mij geluisterd. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Je huis is ook gewoon je thuis. Dus wij strijden ook bijvoorbeeld voor meer zeggenschap voor huurders. Natuurlijk ook voor betaalbare woningen. Je hoort ze nu allemaal over, er moeten betaalbare huizen gebouwd worden. Maar vooralsnog wordt er geen probleem opgelost in Den Haag. Ook dit niet. Goed. En dat is wel de reden waarom ik het doe. En mocht het inderdaad zo zijn dat een deel van die bezuinigingen op de ouderenzorg van tafel gaat, dan is dat natuurlijk wel een machtig mooi resultaat wat wij samen met mensen voor elkaar hebben gekregen. We gaan zien wat uw enthousiasme gaat opleveren. En we blijven u uiteraard volgen. Hartelijk dank en veel plezier morgen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En van Den Haag verhuizen we nog eventjes naar Australië. Want daar mag je niet surfen, hè, met een python om je nek. Australische surfer die dat wel deed, die heeft een boete gekregen van omgerekend €1.400. Ja, de waaghals had dan wel een vergunning om de slang als huisdier te houden, maar niet om hem mee naar buiten te nemen. Laat staan om ermee te gaan surfen. En dat wist je misschien niet, maar pythons die houden helemaal niet van dat koude zeewater. Goed, dat terzijde. Ik weet trouwens niet welke dieren de Beach Boys allemaal op hun plank hadden zitten. Maar ik weet wel dat ze surf en safari hebben. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come. now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Hondenliefhebbers, opgelet. Je wil niet weten wat journalist Jessica Kuitenbrouwer met haar hond heeft gedaan. Ja, of misschien wel. Dan moet je blijven luisteren. Misschien ook wel een uitkomst voor iemand als Joep van 't Hek. Mensen met honden, moet je maar eens opletten, daar is iets mis mee. Echt falikant en fundamenteel. Daar is iets mis mee. Ik zal het proberen uit te leggen. Ik hou niet van honden, dat kan, hè. Maar dan kun je met mensen met honden, heb je meteen zo'n natte neus onder je ballen, weet je wel, zo. En dan zegt zo'n wijf, hij doet niks. Nee. Nee, wat zit ik net te denken? Nee, hij doet niks, nee. Nou, mijn eigen wijf is met een natte neus in de Noord geweest, hoor, kan ik wel zeggen. NPO Radio 1. Dan is er dan met Michel Koenen. De provincie Zuid-Holland moet de fabriek van Chemours stilleggen totdat duidelijk is dat hij geen PFAS meer uitstoot. Dat schrijft een adviescommissie in een brief aan het provinciebestuur. De fabriek in Dordrecht ligt al jaren onder een vergrootglas. In de omgeving leven veel zorgen over de stoffen die Chemours uitstoot en loost. Iran en Amerika gaan vandaag in Qatar gevangenen uitwisselen, zegt Iran. Beide landen laten 5 gevangenen vrij. In ruil daarvoor kan Iran weer bij zo'n $6 miljard... dat nog op Amerikaanse rekeningen staat. De explosie van zwaar vuurwerk gisteravond in Breda was bij het huis van een politieagent, meldt Omroep Brabant. Een ruit en een rolluik zijn beschadigd. De harde knal was rond 10 uur. Er was toen niemand thuis. Er is ook niemand opgepakt. En een troonrede in eenvoudige taal wordt over het algemeen veel meer gewaardeerd en begrepen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. En ze schreven een alternatieve versie van de troonrede van vorig jaar. Die bevatte vooral makkelijkere woorden en kortere zinnen. Ja, en dat viel goed bij de 100 testpersonen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Na de val van het kabinet riep iedereen dat de politiek weer om ideeën moest gaan. En inmiddels worden we via lezingen, partijprogramma's en talkshows overstelpt met allerlei gedachten over waar het heen moet met dit land. En nu we zo in die derde week van september aan de vooravond staan van zowel Prinsjesdag als de algemene politieke beschouwingen, zou ik daar zelf ook graag een ideetje aan willen toevoegen. En ik kwam erop na het bekijken van Henk Kamps verhoor bij de enquête Fraudebeleid afgelopen week, waarbij hij onder meer zei dat hij de cijfers die destijds wezen op de geringe omvang van fraude in ons land niet geloofde. Omdat ze, volgens Henk Kamp dan, in strijd waren wat er in dit land leefde. Iets dat Henk Kamp beter weet dan bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek. Want de indruk van Henk Kamp is, volgens Henk Kamp, superieur aan cijfers, bewijs en feiten. We zagen iets vergelijkbaars al toen Henk Kamp, nadat was gebleken dat Mark Rutte keihard had gelogen over Omtzigt-functie elders, doodleuk zei dat Mark Rutte niet had gelogen. Want hij kende Mark Rutte. En als Mark Rutte tegen Henk Kamp zegt dat hij niet liegt, dan heeft Mark Rutte volgens Henk Kamp niet gelogen. Henk Kamp is dus de vleesgeworden cognitieve dissonantie. Een schoolvoorbeeld van uiterst selectieve dissociatie. Want alles wat hem of zijn partij niet uitkomt, bestaat gewoonweg niet. En dan krijg je iemand die bij de parlementaire enquête aardgaswinning met een uitgestreken gezicht kan zeggen dat hij zich niet alles herinnert. Alles wat aantoonbaar tot het feit van de fictie behoort, maar waar Henk Kamp wel wat aan heeft, bestaat volgens hem dan weer wel. Zoals dat de leveringszekerheid in het gevaar was en men na de beving in Huizingen de gaskraan wel wijd open moest zetten. En om dit alles wil ik pleiten voor het invoeren van de Henk Kamp-check. Dat is een toetssteen die zowel in beleidvorming, uitvoering als in de communicatie kan worden toegepast. Laat alle politici, ambtenaren en woordvoerders zich bij morele twijfel hardop afvragen wat Henk Kamp zou doen. Zich daar vervolgens tegen afzetten en dat weer als uitgangspunt nemen voor gezond, menswaardig beleid. Laat de nog aanwezige Kamerleden, die in der tijd voor de keiharde fraudeaanpak stemden, een armbandje dragen, met daarop de tekst What would Henk Kamp do? Zo'n What Would Henk Kamp Do-armbandje is trouwens ook leuk voor de media, waar deze feitenfraudeur telkens toch weer mag aanschuiven. Want ja, met al die botte uitspraken en leugens zorgt hij toch voor lekker veel ophef en kliks. En dus maakt het verder niet uit of ons land met zijn geraaskal is geholpen. Mocht die What Would Henk Kamp Do-armband trouwens een succes worden, dan kunnen we ter aanmoediging tenslotte ook nog andere, moreel stimulerende gebruiksvoorwerpen ontwikkelen. Zoals de Stef Blok sok of de Rutte latrine. Maar we kunnen ook, zonder er meteen een markt voor op te zetten, gewoon beginnen met de simpele, maar doeltreffende Henk Kamp check zelf. Waarbij we ons bij ieder ethisch dilemma of feit dat ons niet uitkomt, gewoon even moeten afvragen wat deze beroepsfabulant zou doen. Zodat je vervolgens weet, zo moet het dus in ieder geval tenminste niet. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ik had het voor het nieuws met SP-leider Lilian Marijnissen over de problemen in de ouderenzorg. Ja, want wie gaan straks onze ouders voeden en wassen? Nou, daar gaat het boek Jemma van Mohamed Benzakour over. Floris van Delft die maakte er een theatervoorstelling van. En die is vanaf woensdag te zien op NPO Start. Ik ga erover praten met regisseur Floris van Delft zelf. Hij zit in de studio van RTV Rijnmond. Goedemiddag, Floris. Goedemiddag. Ja, wat trok jou zo aan in het verhaal van Jemma dat je er een theatervoorstelling van wilde maken? Nou ja, wij zitten natuurlijk in Rotterdam, dus dat is een hele stad met een hele diverse bevolking. En ik kreeg het toevallig van een vriend en die zei, dit moet je lezen, volgens mij past het bij jou. En ik vind altijd die verhalen die gaan over verschillende werelden die elkaar ontmoeten, vind ik altijd heel inspirerend, omdat het Dus het ontmoeten van een andere wereld maakt altijd een spiegel voor je eigen wereld. En ik vond dit boek gaat daar helemaal over. Over die twee werelden. Dit is een man met zijn moeder, met zijn eerste generatie Berbermoeder in een Nederlands verzorgingstehuis. En hoe die twee werelden met hem daartussen eigenlijk elkaar niet vinden, wel vinden, moeilijk verstaan, niet begrijpen. Dat vind ik een heel mooi verhaal over waar we gewoon in deze tijd mee te maken hebben. Ja, en levert ook behoorlijk wat ongemakkelijke, pijnlijke situaties op. Hè? Heel erg. Wat raakt jou het meest in deze situaties? Nou, dus het... Kijk, ik vind het altijd mooi dat er verhalen zijn van mensen die op een bepaalde manier allemaal hun best doen. Mm-hmm. En toch niet slagen in wat ze graag willen. En dat is volgens mij het ding. Het is natuurlijk, Benzakour is best af en toe in zijn boek wat kritisch op de zorg. Maar tegelijkertijd denk je ook, ja, moet je voor één iemand die een andere taal spreekt personeel vinden wat die taal spreekt? In welke mate beweeg je naar elkaar toe? En ik vind er zitten gewoon prachtige scènes in. Het feit dat hij op een gegeven moment beslist van ik ga voor mijn moeder koken. Ja. Want ze eet het eten niet wat, nou ja, de bloemkool, de gekookte aardappelen. Ja. Laten we heel even naar die scène luisteren. Ja. Op de huid gebakken schelvis. Gebonden linzensoep. Met kip en verse koriander. En mijn thee, hè? Nou. Doe maar. En opeens loopt de horecachef op ons af. Meneer, ja? Het is niet de bedoeling dat u hier uw eigen consumptie nuttigt. Ja, ik zat me toen al echt op te vreten, weet je wel. Terwijl ik hier naar aan het kijken was. Ik was toevallig aan het strijken terwijl ik naar deze scène ook aan het kijken was. En ik dacht echt, potverdorie, weet je. Dan wil je gewoon lekker eten voor je eigen moeder meenemen. Wat ze kent, wat ze wel opeet. Omdat ze die bloemkool en die laffe sausjes niet naar binnen kan werken. En dan word je gewoon weggestuurd uit een kantine. Ja. Dan heb je ook nog eens dat die moeder een kamer moet delen met een man die regelmatig naakt door de kamer loopt. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit dat ze dus niet kan lezen en schrijven. Was dat ook de bedoeling? Om dit ook te laten zien en op een of andere manier een soort van frustratie los te maken bij de kijker? Nou, het is wel, bedoel, we bewegen natuurlijk naar een tijd waarin dit niet meer een enkel geval is. We bewegen naar een tijd waar er gewoon een hele grote groep ouderen aankomt die zorg nodig heeft. En dat is dus echt een dilemma. En het mooie van het verhaal is, vind ik, dat Je kan natuurlijk zeggen dat is een soort ver van bedshow. Want bijvoorbeeld mijn ouders die spreken gewoon Nederlands. En die eten graag bloemkool. Ja, nou voor mij was het niet een ver van mijn bedshow. Ik zat meteen al aan mijn moeder te denken. Ja, ik denk, wat ga precies. Ik met haar doen straks? Ja, maar het mooie is, vind ik van het boek en ook nu wat we gemaakt hebben. Dus wat er woensdag op tv komt. Dat uiteindelijk is het ook een universeel verhaal dat iedereen als kind goed voor zijn ouder wil zorgen. Juist, ja. En dat maakt het verhaal ook zo schrijnend, dat je doordat je weer even dichtbij komt en je gewoon denkt, oh ja, wat je zegt, wat zou ik met mijn moeder doen en hoe zou ik het voor mijn vader willen? Dat je daardoor weer ook begrijpt wat de frustratie aan de andere kant is. Ja. Ja, ik ga even naar de andere kant, want aan de telefoon heb ik de schrijver van het boek waarop het stuk is gebaseerd, Mohamed Ben Zakour. Goedemiddag, Mohamed. Hoi. Hi. Is het boek autobiografisch? Ja, zeker. Ja. Elke komma is waar gebeurd. Ja. Het had 3 keer dikker kunnen zijn. Ik moest het van mijn uitgever een beetje inkorten. Echt waar? Dus je had nog veel meer verhalen waaruit deze frustratie blijkt? Nou, het is niet alleen frustratie. Het is ook natuurlijk hilariteit en ook geestige dingetjes. Maar ja, ik stuitte daar op dingen waarvan ik dacht, ja, dit is wel de realiteit vandaag de dag in Nederland. En daar moet ik wat mee. En dat heb ik ook gedaan. Maar er zijn nog veel meer dingen gebeurd. Ja, kijk, uiteindelijk is het een kunstwerk. En een kunstwerk kijk je ook naar stijl en compositie en alles bij elkaar heeft geleid tot dit niet al te dik boekje. Ja, ik vond het een aangrijpend verhaal. En inderdaad, wat ik net al tegen Floris zei, ik dacht ook meteen aan mijn eigen moeder, van hoe ga ik dat met haar doen? Maar dan denk je ook meteen van, ja, waarom gaat het zo fout op dit punt in onze ouderenzorg, weet je wel? Als het gaat om gewoon zorg op maat. Hoe komt dat, denk jij? Ja, nou grappig dat je dat zegt, zorg op maat. Want dat was precies het logo van deze verpleeginstelling. Dat stond op de gevel en in alle folders stond dat geschreven, zorg op maat. Mm-hmm. Maar de werkelijkheid was helaas niet dat de zorg op maat geleverd werd. Ja, en waar dat mee te maken heeft, ja, dat is een groot... ook een beetje een beleidsprobleem, want het is toch van de zotte dat op een afdeling waar mijn moeder zat, en er zaten ongeveer 30 cliënten en er zat 's nachts 1 zuster op. En al die cliënten die moesten allemaal drinken, de een moest naar het toilet, de ander had pijn, die moest medicatie krijgen. En die zuster die kon dat niet aan. En dan is het toch ongelooflijk dat er maar 1 nachtzuster was, soms 2 hoor, maar heel vaak 1. Terwijl er wel 3 directeuren waren. Een algemeen directeur, een zakelijk directeur. En nog allemaal boven de balken en de norm, snap je? Ja. Dus dat is het probleem nu in de zorg. Ja. Deel van het probleem. Dus het is niet alleen maar dat er geen aandacht is voor mensen met een andere kleur, maar ook dat de middelen die er zijn, dat die niet goed worden verdeeld. Ja, en dan heb je ook nog eens de bezuinigingen waar we het eerder over hadden, die misschien nu niet meer op handen zijn. Maar toch, mensen die klagen over lage lonen, weinig interesse om dit beroep uit te gaan oefenen. Heb je enige hoop dat dit goed gaat komen, Mohamed? Ja, nou ja, ik hoop met Hugo Borst heeft toen ook een heel mooi pamflet geschreven, wat wel aangekomen is bij de politiek. Ik hoop met dit boek van mij dat ook... Er is ook wel wat veranderd, hoor. Nou, dat moet ik ook wel zeggen. Mijn moeder heeft niet voor niets een herseninfarct gekregen en ze heeft niet voor niets een zoon gehad die over haar verhaal heeft geschreven. Want bijvoorbeeld de logopedie heeft nooit rekening gehouden in Nederland met het feit dat er ook mensen zijn die niet kunnen lezen en niet kunnen schrijven. Nee. Die analfabeet zijn. En dat zijn echt niet alleen maar Marokkanen en Turkse eerste generatie. Er zijn 2 miljoen Nederlanders die laaggeletterd of ongeletterd zijn. Mm-hmm. En als zij afatisch worden, als zij een beroerte krijgen, dan kunnen ze niet goed geholpen worden, omdat die methodieken van logopedie ervan uitgaan dat iedereen school heeft gehad. Mm. En daar stuitte ik ook op met mijn moeder. En er waren al, nou ja, goed. Dus kon ze niet goed geholpen worden. Ja, maar er is, dus, je ziet dus wel langzaamaan een beetje verandering, of in ieder geval bewustzijn ervan. Ja. Floris, kregen jullie in het theater veel reacties van mensen die dingen herkenden? Zeker. Ja. Zoals? Nou ja, dus inderdaad, mensen die ook met hun ouders of een van hun ouders er waren. Mensen die ook... Nou, we hebben een mooi nagesprek gehad waar ook veel mensen zo refereerden aan Dat ze dus zelf hadden gemantelzorgd en dat ze het moeilijk hadden gevonden om de zorg te vinden die nodig was. Dus dat ze een groot deel zelf hadden gedaan, maar dan ook weer het dilemma dat dat dan weer te zwaar was. Dus je kreeg zo'n hele persoon. Dat is het mooie met dit verhaal. Hè? Dus wat Mohammed heeft geschreven en waar we dan die voorstelling en nu die uitzending van gemaakt hebben. Dat het is, je zit gelijk bij iets heel wezenlijks juist, voor mensen. Juist, iedereen heeft ermee te maken. Hey, ja. De theatervoorstelling is een monoloog van bijna een uur. Mooie, ja, poëtische teksten uit het boek van Benzacour, zoals deze. Ze is haar lichaam geworden. En haar lichaam vormt een eiland. Rondom dat eiland heeft ze een dampkring gemaakt. Ja, je kunt je er alles bij voorstellen. Mohammed, heb jij het stuk al gezien? Ik heb van Floris de Simeo registratie gekeken. En ik moet zeggen, ik heb een stukje gekeken, maar eigenlijk wil ik me morgen of overmorgen woensdag een beetje laten verrassen. Ja, ik heb het stuk gezien toen het in de theaters was. Ja. Maar nu de televisiebewerking, daar zitten wat wijzigingen in. Daar wil ik me eigenlijk een beetje laten verrassen. Ah, ja, heel goed. Nou, ik kan je zeggen, ik ben in ieder geval onder de indruk. Maar ik heb vertrouwen in de kennis en kunde en vaardigheden van Floris. Heel goed, ja. Mooi gezegd. Dankjewel, Mohammed Benzacour. En Floris van Delft uiteraard. Jemma is vanaf woensdag te zien bij BNN Vara op NPO Start. I've been shuffling a lonesome old trail. I'm gonna send a letter to my dog in the mail. Hey, Packy, I'm coming back again. My legs are tired and my feet are dragging. But I ain't gonna stop till I see his tail wagging. Hey, Packy, I'm coming back again. I heard that proverb tell, a dog is a man's best friend. There's no more detaining, I'm walking, it's raining. Packy's waiting at the rainbow, he's waiting at the rainbow's end. Clouds drift, the world is so wide. A fella feels lucky with a dog by his side. Hey, Packy, I'm coming back again. A two-bit mutt, he ain't worth a dollar. But you sure gonna dig it when it comes when you holler. Coming back again. Scratch your little head, I'm gonna give you a little bone. Ja, je hoorde Luden Wainwright met een liedje over zijn hond Packy. Tijd voor ontspanning nu. Adem even in. Ja, jij moet ook even meedoen. En weer rustig uitademen. Rol je yogamatje maar uit. Maar niet voor jezelf, maar voor je hond. Want we hebben weer een nieuwe trend. Hondenyoga. Journalist Jessica Kuitenbrouwer die is er helemaal ingedoken met haar trouwe viervoeter Bertus. Goedemiddag, Jessica. Hi, goedemiddag. Lekker zen? Ja, best. Hey, dit fenomeen hondenyoga, dat deed je bij een soort van elite hondenclub. Wat is dat voor plek? Ja, nou ja, elite. Het heet de Hot Dog House. En het is Amsterdam's eerste dog hangout, zo noemen zij dat. Al die Engelse termen, dog hangout, ja, hoe moet je me daarbij voorstellen? Dat komt omdat er ook best wel wat expats gebruik van maken. Zo. Dus in dat opzicht zeg jij elite. Ik zou dan zelf zeggen havermelk elite. Oh ja, dat is een nieuwe term, hè? Ja, voor alle mensen die graag havermelk in hun koffie drinken. Ja, precies. Zo'n beetje zo de millennial, zillennial doelgroep die net iets meer inkomen te besteden heeft. Voor deze groep mensen is er nu ook een hondenhangout geopend in Amsterdam. Waar jij en je trouwe viervoeter samen kunnen socializen. Socializen met wie? Met elkaar of met andere hondeneigenaren en honden? Allebei. Dus alles. Met andere, de honden onderling en de eigenaren onderling. Ja. Deze plek is ook een soort instituut die bepaalde diensten aanbieden, zoals een doggy daycare. Gewoon een soort van oppas, dus hondenoppas. Ja, precies. Aha, oké. Maar dus ook yoga. Ja. En daar heb je aan meegedaan. Daar heb ik aan meegedaan. Nou, is een beroemde yoga-houding, moest je meteen aan denken. Downward facing dog. Even, hoe moeten we dat omschrijven? Met je op handen en voeten, ja, toch? Inderdaad. Met je kont in de lucht. Precies, ja. Ja, als een soort omgekeerde, of als een soort driehoek, hè, in feite ben je dan. Ja. Jessica, heb jij dat ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan. Ja. Dat vond Bertus heel gezellig. Want jouw hondje? Ja, mijn hondje heet Bertus, ja. Inderdaad. Die vond dat heel gezellig, want ik had toen totale toegang tot mijn gezicht. Oké, tot je gezicht, ja. Ja, en toen ik klaar was met mij en mijn gezicht, ging hij naar mijn buurman Rob. Oh, ik denk, oh, welke kant dit omgaat. Nee. Toen ik klaar was met mijn begroeten, ging hij naar mijn buurman. Die zo, een beetje zo. Oké. Dus het was heel gezellig. Ja, maar had je niet op een gegeven moment zo, wat doe ik hier in godsnaam? Nou ja, wel een beetje, omdat je denkt ik ga een les yoga doen, maar ja, je bent eigenlijk de hele tijd bezig met jouw hond en hoe die om jou heen beweegt. Want die zit namelijk met een hele lange lijn om jouw middel vastgebonden. Ook dat nog? Iedere keer als ik in een lunch wilde stappen of zo, dan lag of mijn eigen hond of Kiki, de hond van de buren, aan het einde van mijn matje en dan ging dat niet. Of... Niet handig. Dat is gewoon niet handig. Nee, dit. Het is ook een lesje in loslaten. Oh, zo. Ja. Want voor wie is dit nou eigenlijk? Is het voor de hond of voor het baasje? Ik denk dat het primair voor het baasje is. Ja. Maar er heerst wel een soort idee dat hoe ontspannender de baas is, hoe rustiger de hond wordt. Merkte jij dat ook bij Bertus, jouw hondje? Ja, dat merkte ik gek genoeg dus best wel met Bertus. Iedere keer als ik een beetje opgefokt raakte van, oh shit, nou deze beweging gaat ook al niet. Mm-hmm. Dan merkte ik dat Bertus ook wat drukker werd. En als ik gewoon een beetje aan het chillen was, dan werd Bertus ook rustiger. Oké. Dus toch wel voor herhaling vatbaar misschien voor jou betreft? Ja, Was gewoon heel gezellig. Ja, het was heel gezellig, maar dit heeft natuurlijk met veel meer te maken, hè, dit soort trends. Je hebt gesproken met faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Over die vertroeteltrend, zoals we dat nu noemen. Dat heerst onder hondeneigenaren. Wat zit daarachter? Nou, daar zijn verschillende theorieën over. Hè. Kijk, sowieso heeft de hond de afgelopen jaren steeds meer een soort mensenrol gekregen in onze gezinnen. En daar zijn verschillende ideeën over. Bijvoorbeeld dat mensen de laatste jaren steeds individualistischer worden. En dus ook steeds daardoor eigenlijk een beetje eenzamer worden. Mm. En zo'n hond, die is er altijd. Die staat altijd voor je open. Dat is een soort ideale liefde. En dat is dan, dat wordt erg gekoesterd. En daardoor verdient deze trouwe liefde verdient natuurlijk ook wel het beste wat er is. Dus gaan mensen steeds verder in waar ze zo'n hond in voorzien. Ja. En een andere factor die denk ik meespeelt is dat ik ben zelf net 30 geworden. Mensen van mijn eigen leeftijd staan er onbekend dat we dingen net even wat anders aanpakken dan onze ouders. En zo hebben we ook het hondeneigenaarschap onze eigen twist gegeven. Ja, nou zeker. Dus dat geldt ook voor jou. Jij gaat daar ook best wel ver in. Ja, ik merk dat ik daar zelf ook best wel ver in ga. Wat doe je dan allemaal thuis nog met Bertus? Nou, ik vind het op zich, dus het allemaal wat overzien hoor. Maar ik heb heel veel research gedaan naar wat nou een echt goede opvoedcursus voor hem zou zijn. Ik heb heel veel research zitten in wat voor soort eten hij eigenlijk zou moeten eten. Sterker nog, ik heb ons bij de dierenarts aangemeld voor een soort speciaal programma waarin de dierenarts de hele tijd voorrekent wat Bertus eigenlijk zou moeten eten. Een soort consultatiebureau voor puppies. Ja. Ik ben wel veel meer bezig met zijn functioneren dan wij bijvoorbeeld vroeger thuis waren met onze eigen hond. Ja, je hebt trouwens tegenwoordig, heb ik begrepen, ook vegan honden. Ja. Doet ja. Bertus dat ook? Nee. Is hij ook vegan? Bertus is niet vegan. Maar zou je zoiets overwegen? Dat denk ik niet. Voor mij persoonlijk vind ik dat veganisme wijkt veel te ver af van zijn natuurlijke gedrag en zijn natuurlijke voedselpatroon. Dus dat zou ik zelf niet doen. Dat zou je zelf niet doen. Maar er zijn dus wel grenzen aan hoe ver je hierin wil gaan. Of is het grenzeloos? Want alles wat voor Bertus goed is, daar trek jij je portemonnee voor. Nou, in jouw generatie. Ik denk dat ik zelf best wel ver zou gaan voor Bert. Want hij is gewoon echt, het is de liefde van mijn leven hoor. Het is zo'n ontzettend lief beest. Mm-hmm. Dus ik zou wel ver voor hem gaan. Maar ik denk wel, ik probeer hem niet al te veel te antropomorfiseren. Wat is dat, antropomorfiseren? Dat je dus iets wat geen mens is, een mens maakt. Ah, dus, ik probeer wel een soort grens aan te houden voor mezelf, dat ik me realiseer dat hij echt een hond is. Mm-hmm. Maar desondanks betrap ik me er ook wel eens op dat ik zeg, oh nee, dit vindt Bertje echt helemaal niks hoor. Oh ja? Oh, dit vindt Bertje namens Bertje praten ook. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Hey, dit is iets waar ik een beetje over in zit met mijn eigen kat. Ik bedoel, denk dat ik dat misschien net zoals ben als jij in dit geval, maar dan denk ik, huisdieren overlijden op een gegeven moment ook. Hè? Ze leven een korter leven dan wij zijn. In een individualistische maatschappij, wat je net schetste, ben je daarop voorbereid? Nou, ik heb daar wel eens nachtmerries over hoor. Want het idee dat Bertje mij zou verlaten vind ik echt wel pittig. Maar in die zin, voordat ik Bert had, had ik twee asielhonden op leeftijd. Dus ik heb het recent al 2 keer meegemaakt. Dus in die zin ben ik er wel een beetje op voorbereid. Hmm. Maar ja, het blijft gewoon ontzettend pijnlijk. Hè? Ze zijn deel van je gezin. Het is je maatje, inderdaad. Het is je maatje. Ja, ja. Ja. Wat is het volgende wat je gaat doen? Ik heb ons nu, ik heb een EHBO-cursus. Een EHBO-cursus met Bertus. Zodat hij niet doodgaat. Zodat hij voorlopig niet doodgaat, inderdaad. Nou, het reanimeren, mond-op-mond beademing, dat soort dingen. Veel rust en ontspanning verder gewenst. Dankjewel, Jessica Kuitenbrouw. Dankjewel, Natasja. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. De vraag is, wat doen we met al die onzekerheid? Woensdagochtend van 8:30 to 9:00 live in het NOS Radio 1-journaal. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien, hier en nu. Heeft u een vraag voor Kaag? Stel hem via de gratis NPO Radio 1-app. En luister woensdagochtend tussen 8:30 and 9:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO+. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, precies een week geleden braken de dammen in Derna in Libië onder het geweld van de storm Daniel. Het aantal slachtoffers stijgt nog steeds. De impact in Libië is enorm. En dat heeft een weerslag op Libiërs in Nederland. Dus ga ik daarover praten met Isra Ahmed Ali. Maar eerst, de looneisen voor volgend jaar. Die heeft de FNV zojuist bekendgemaakt. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koen. En dat doet de vakbond altijd traditioneel op de dag voor Prinsjesdag. FNV zet bij de CAO-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5-14%. Contact met economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, hoe komt het FNV bij dit percentage? Ja, de FNV die heeft het idee dat er nogal wat goed gemaakt moet worden. Ze hebben het ook wel over een inflatieachterstand. Ze merken op dat het leven nog altijd heel erg duur is voor heel veel mensen. En nu zijn die lonen voor veel mensen wel iets omhoog gegaan. Maar zij zien echt dat er nog iets gecompenseerd moet worden voor het hele dure jaar wat achter ons ligt. Oftewel de opgelopen kosten voor wonen, voor de boodschappen. En daar moeten dus de werknemers nog voor gecompenseerd worden. Het is wel een vrij brede bandbreedte, hè? Dus van 5-14%. Ja. Dus ze hebben nadruk ook wel heel duidelijk dat het heel erg kan verschillen per sector. Hoeveel loon er voor jou geëist zal worden. Maar goed, desalniettemin denkt Zakaria Boufangacha van de FNV dat deze looneis eerlijk is. En we zien dat nog vele mensen, zelfs miljoenen, nog echt een behoorlijke achterstand hebben als het gaat over hun loonontwikkeling ten opzichte van de forse prijsstijging van het afgelopen jaar. En we vinden dat die nog steeds structureel gerepareerd moet gaan worden. En dat betekent dat er vele werknemers zijn die zelfs nog een inflatieachterstand hebben tot wel 14%. Er zijn ook werknemers die wel al een goede loonsverhoging hebben gehad. Dus dan is het iets minder als het gaat over de inflatieachterstand. En zo zijn we gekomen tot een looneis van 5-14%. Ja, naast die looneisen wil de FNV ook dat het minimumloon oploopt naar 16%. Dat ligt natuurlijk gevoelig. Er wordt op dit moment ook in richting van de verkiezingen veel over gediscussieerd. Hè. De verschillende partijen die hebben daar ook weer verschillende percentages en stijgingen voor in gedachten. En nou ja, daarnaast zien we natuurlijk dat die lonen vorig jaar inderdaad wel fors zijn gestegen. Maar in ieder geval in de ogen van de FNV nog lang niet in de buurt komen van die inflatie. Ja, precies. Want tanken, boodschap, et cetera, wordt natuurlijk steeds meer, maar over het algemeen daalt de inflatie juist, hè? Wordt dat ook meegenomen dan in die eis? Nou, vooralsnog lijkt het daar niet op, want we zien inderdaad dat de laatste maanden de inflatie juist aan het dalen is. En sterker nog, het Centraal Planbureau heeft ook aangegeven dat ze verwachten dat volgend jaar de koopkracht weer iets zal stijgen. Desalniettemin hebben zij het idee dat er nog wel wat bij kan. En nou ja, ik heb hem dat ook even voorgelegd uiteraard. Dus Zakaria Boufangacha, die geeft ook duidelijk aan van dat er ondanks die verwachtingen toch nog wel reden is voor een stevige looneis. Ondanks dat de inflatie daalt, gelukkig maar ook, hebben vele werknemers, miljoenen, nog wel te maken met een inflatieachterstand. En die is structureel, die is blijvend. Daar hebben ze nu last van. De prijzen zijn structureel hoger geworden zonder dat de inkomens daarmee gecompenseerd zijn. Nou, de collectieve verarming die komt vooral neer bij de werknemers. En we vinden dan ook dat we geen genoegen kunnen nemen dat die lonen voortaan ook structureel minder waard zijn. Dus vandaar dat wij inzetten op deze stevige looneis. Ja, en wat de FNV uiteindelijk gaat bereiken, dat is natuurlijk altijd de grote vraag uiteindelijk aan die CAO-onderhandelingstafels. Want vorig jaar lag er een hele stevige looneis van 12% op Prinsjesdag. En later werd dat zelfs nog 14,3%. Nou, uiteindelijk vragen ze dat dan nu waarschijnlijk bij de meeste onderhandelingstafels niet meer. En het is ook de vraag van, ja, gaan ze dat bij bepaalde CAO's ook daadwerkelijk bereiken? Want de gemiddelde loonstijging van het afgelopen jaar ligt toch wel echt aanzienlijk lager. Ja, maar de eis ligt er dus 5 tot 14%. Dankjewel, economieverslaggever Roeland Muller. Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling zijn zelf vaak ook gewelddadig tegen hun ouders. Dat blijkt uit een studie van het Verwij Jonker Instituut. 2 op de 3 mishandelde jongeren zegt zelf geweld te gebruiken tegen hun vader of moeder. Het gaat dan vooral om verbaal geweld, zoals schelden, treiteren, kleineren of bedreigen. Uit eerder onderzoek van het instituut bleek al dat huiselijk geweld schadelijker is voor kinderen dan gedacht. En dat het geweld ook na een melding bij Veilig Thuis vaak nog doorgaat. Overwegen om de gemoersfabriek in Dordrecht voorlopig stil te leggen. Dat adviseert een onafhankelijke commissie aan de provincie Zuid-Holland. Die commissie doet dat 2 dagen voor een vergadering van het provinciebestuur over gemoers. De voorzitter van de commissie vertelt waarom ze dit advies geven. Kijk, we geven dit mee om mee te nemen voor provinciale staten om over te praten en over na te denken. De beslissing is niet aan ons. Die is natuurlijk aan provinciale staten en de provincie in het algemeen. Dus we hopen alleen dat er overal aandacht aan wordt besteed waar dat nodig is. Chemisch bedrijf Gemoers in Dordrecht ligt onder vuur vanwege het illegaal lozen en uitstoten van giftige stoffen. Oekraïne stapt naar de rechter vanwege de importbeperkingen die Polen, Hongarije en Slowakije hebben opgelegd voor Oekraïnse landbouwproducten. De 3 landen willen zo hun eigen markt beter beschermen. Het kabinet schrapt bezuinigingen op de ouderenzorg ter waarde van 225 miljoen euro. Dat heeft NRC achterhaald. Zo wordt er minder bezuinigd op personeel en worden er geen meerjarige afspraken meer gemaakt met zorgaanbieders. De andere bezuinigingen die gaan wel door, zoals maatregelen om ouderen langer thuis te laten wonen. En het stapsubsidiepotje was na 1,5 uur alweer leeg. Om 10 uur vanochtend konden mensen weer dat budget aanvragen voor het volgen van een cursus. Het is voor scholing en ontwikkeling gericht op de arbeidsmarkt. Het NOS-journaal. Een gevangenenruil vandaag tussen Amerika en Iran. De landen laten allebei 5 gevangenen vrij, zegt Iran. Contact met de deskundige over dat land, Iran. Peyman Jafari. Meneer Jafari, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben Amerika en Iran afgesproken? Nou, vandaag worden dus 5 Amerikanen die in Iran vastzitten, sommige van hun al vanuit 2015, vrijgelaten. Dat zijn mensen met een dubbele nationaliteit, dus hebben Iraanse en Amerikaanse paspoort. Mm-hmm. En in ruil daarvoor worden ook 5 Iraniërs die in de VS vastzitten vrijgelaten. En daarnaast worden ook tegoeden van Iran vrijgegeven, 6 miljard. Die bevroren waren in Zuid-Korea. Ja, en wat Amerika gaat dus dat geld vergeven. Wat krijgt Amerika daarvoor terug? Zijn er ook nog meer afspraken? Ja, op lange termijn zou dit een aanzet kunnen zijn voor nucleaire deal met Iran. Heel broos en heel voorzichtig, namelijk dat Iran nu zijn uraniumverrijking niet boven de 60% brengt. Daar zijn al tekenen van dat Iran daar iets pas op de plaats heeft gemaakt. Dit laat dus zien dat er ook de-escalatie plaatsvindt. En overigens betekent dat bijvoorbeeld dat 6 miljard wat vrij wordt gegeven, dat niet zomaar besteed kan worden. Dat gaat via Qatar. Het geld wordt door die banken daar beheerd. En Iran kan het alleen maar uitgeven aan voedsel en medicijnen. Ja, dus Amerika vindt dat daar genoeg duidelijke controle is om dat te doen. Wat weten we over de gevangenen die geruild gaan worden? Ja, er zitten bijvoorbeeld 2 zakenmensen vast. Een van hun is Yamak Namazi, die in 2015 werd vastgezet. Een andere in 2018. Het gaat ook om onder andere een milieurechtenactivist. Ja, dat is dus echt een groep van vooral, het zijn 5 mannen. Ja, en divers dus ook. Weten we ook al hoe zo'n ruil eruit gaat zien? Is dat, ja, van vroeger zie je natuurlijk zo'n 2 kanten die naar elkaar toe lopen in neutraal gebied. Hoe zien we dat voor ons? Ja, ze worden als het goed is vandaag met een vliegtuig naar Qatar gevlogen. Van Qatar luchtvaartmaatschappij. En vanuit daar naar de VS. De Iraniërs, 2 daarvan willen terug naar Iran. Die komen naar Iran, 2 blijven daar. En een andere gaat naar een derde land waar zijn familie woont. Maar daar is er iets minder over bekend. Ja, gaan zien vandaag hoe dat af gaat lopen. Het ligt nog wel een beetje gevoelig natuurlijk in Amerika. Afspraken maken met Iran. Vanmiddag dan gaat deze gevangenisruil gebeuren. Hoe uniek is dit? Niet zo uniek. Er hebben vaker wel gevangenenruilen plaatsgevonden, ook met Iran in het verleden. Maar denk ook aan andere landen, hè? Noord-Korea, Rusland. En vaak met landen waar natuurlijk veiligheidsdiensten van beide landen zitten. Die worden gevangen genomen en in ruil dan weer geruild. In dit geval is het overigens totaal niet duidelijk of bewezen dat de mensen die in Iran vastzitten voor de Amerikanen veiligheidsdiensten werkte. Dat zijn beschuldigingen van Iran die nooit bewezen zijn. Nou, vanmiddag dan gaat het allemaal gebeuren. Dank voor de toelichting, Iran-deskundige Peyman Jafari. China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 gevechtsvliegtuigen in de richting van Taiwan gestuurd. Vlak voordat ze het eiland zouden bereiken, keerden ze weer om, vertelt correspondent Sjoerd Den Daas. Men probeert natuurlijk ook hier te oefenen voor een invasie. Xi Jinping wil Taiwan onder de vleugels van de communistische partij brengen. Ja, en men hoopt ook echt dus af te schrikken in de richting van Amerika, maar ook richting Taiwan. Er komen verkiezingen aan. Dus wat men ook probeert te doen met dit soort acties is laten zien aan de Taiwanese: dit is wat je krijgt als de DPP aan de macht is. Instabiliteit dus. Ja, Taiwan spreekt van intimidatie en waarschuwt dat de provocatie kan leiden tot een verslechtering van de veiligheidssituatie in de regio. En in Leeuwarden krijgen elk jaar honderden fietsers een lekke band door de veegwagens die er rondrijden. Vallen dan de ijzeren pinnen uit de borstels, waarmee bijvoorbeeld onkruid uit de straat wordt verwijderd. Nou, fietsers die rijden vervolgens over zo'n ijzeren pin heen. En dat leidt tot lekke banden en ergernissen, vertellen ze bij Omroep Friesland. Alles wat band is waar lucht in zit, die hebben last van die pinnen. U heeft al een paar lekke banden gehad? Ik gelukkig nog niet, maar anderen hier in de straat heb ik wel gehoord van ja, hadden ook weer een lekke band. Dus ja, het autobanden zeker. Het is volop irritatie bij klanten, die hebben veel meer lekke banden dan in het verleden. Dus wij denken dat het ongeveer de helft meer voorkomt door de ijzeren pennen die ze gebruiken. Ja, de problemen spelen al een tijdje. Een fietsenmaker zegt wekelijks zo'n 20 lekke banden te plakken. De meeste dus veroorzaakt door die ijzeren pinnen. Het bedrijf dat voor Leeuwarden de straten veegt, die vergoedt de schade wel als een gedupeerde kan aantonen dat de lekke band daadwerkelijk komt door de pinnen. 11 minuten overeen krijgt u nog het weer. Het is wisselend bewolkt, maar de komende uren vrijwel in het hele land droog. Het wordt 21 graden aan zee tot lokaal 25 in het zuidoosten. Later vanmiddag vanuit het westen nieuwe buien. Morgen dan afwisselend zon, wolken en buien. En het wordt dan een stuk frisser met zo'n 19 graden. En van de fietspaden naar de snelwegen. Erwin de Hart, hoe staat het daar? Het gaat overwegend goed. Dit zijn de misstanden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Een file van 3 kilometer door opruimwerkzaamheden na een ongeluk van bij afrit Averhoorn. 10 minuten is de vertraging. De A10 Koenplein richting de Nieuwe Meer is al de hele tijd dicht bij Amsterdam. De Baarsjes. Verkeer wordt er via de af- en oprit langsgeleid. En dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel in de A10 Noord en Oost. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Een file van 4 kilometer door een ongeluk bij Rotterdam Heijplaat. Dat geeft 10 minuten vertraging vanaf Hoogvliet. De A58 Eindhoven richting Breda. Daar staat het echt stil tussen Oorschot en Knopend de Baars bij Tilburg. 11 kilometer lang. Een uur is de vertraging. Het komt door een vrachtwagen die is door de vangrail gereden. De rechterrijstrook is waarschijnlijk tot 2:30 dicht. Tot die tijd omrijden via Den Bosch via de A2 en de A65. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Duizenden doden en compleet weggevaagde wijken. Libië ziet met ledenogen aan hoe storm Daniel een catastrofale verwoesting heeft achtergelaten. Het is inmiddels nu een week geleden dat het land is getroffen door een natuurramp. En ondertussen zijn hulpverleners met man en macht bezig om medische hulp te bieden aan de slachtoffers. En om daarover te praten is bij mij in de studio aangeschoven Isra Ahmed Ali. Goedemiddag, Isra. Goedemiddag. Ja, je hebt nou contact, hè, met hulpverleners in het getroffen gebied. Wat hoor je van hen? Ja, het is voor het eerst dat hulpverleners eigenlijk zeggen: normaal gesproken is er een hele grote dekking voor dit soort rampen. En worden er dingen soms wel uitvergroot in het nieuws. Maar nu is het juist andersom. Ze zeggen: het is, je kunt niet beschrijven hoe groot de ramp daar is. En je kunt het pas voelen en begrijpen als je er bent op de grond. Heel veel hulpverleners zijn er gelukkig die kant op gegaan. Mm. Zowel van buurlanden als als Turkije en andere landen die meteen daar zijn naartoe zijn gekomen. En gelukkig ook, want het is rampzalig. En het is hard nodig, dus zeker. De hulp. Nou, heb jij zelf ook vrienden daar? Hoe is hun situatie? De meeste vrienden die ik heb, die wonen in het buitenland. En die zijn helaas heel veel van hun familieleden verloren in deze ramp. En ik heb natuurlijk veel vrienden die daar, ook zelfs familieleden, die daar dus als hulpverleners meteen naartoe zijn gegaan op het moment dat deze ramp is gebeurd. Ja, te midden van zo'n ramp, hè, en dat heb je altijd bij rampen, als het land daar wordt getroffen, dan vergeten we ineens ook van wat verlies, los van de mensenlevens die je natuurlijk hiermee verliest, wat schrijnend is en vreselijk, heb je ook een heel groot deel van het land dat gewoon verloren gaat. Hè? Ja. Wat kenmerkt Libië bijvoorbeeld? We weten er heel weinig vanaf. Hoe zou je het beschrijven, het land, de schoonheid ervan? Libië is een prachtig land, enorm rijk land. Het heeft voor een heel groot deel bestaat het uit woestijn. Maar ook woestijn kan prachtig zijn. Er is heel veel mooie valleien en heel veel geschiedenis die daar teruggevonden kan worden. Mm. Uiteraard heeft ook Libië een van de grootste kustlijnen aan de Middellandse Zee. Waar echt prachtige stranden zijn. Wij kennen de Malediven, maar Libië... Daar is Libië nog, daar kun je een puntje aan zuigen. Precies. Okay. Echt geweldig. Wij kennen het ook als een hele olierijk land. Oh. Daarmee komt het ook vaak in het nieuws. En helaas is het voor een hele lange tijd niet toegankelijk geweest voor toeristen. Nee, want hoe zit het eigenlijk met die maatschappelijke en politieke situatie daar? Ja, helaas voor bijna nu 10 à 12 jaar bevindt het zich in een conflict. Mm-hmm. Allerlei partijen kunnen niet... Er kan niet één regering helaas gevormd worden. Er zitten twee regeringen. Er zitten helaas twee regeringen. Ja. Maar gelukkig bij ongeluk, bij zo'n ramp zie je dat in no time iedereen al deze politieke verschillen gewoon naast zich kan leggen. Aha. En mensen die vliegen, lopen, rennen, rijden allemaal die richting op, richting het oosten. En ze worden ook op een hele goede manier ontvangen. En iedereen is daar op dit moment welkom. Van het oosten, van het westen. Dat zijn gebieden waar je het eigenlijk niet kon voorstellen dat ze allemaal weer onder in coördinatie kunnen gaan werken. Dus die politieke verdeeldheid, burgeroorlog, dat soort dingen, dat heeft geen impact nu op de hulpverlening. Het is ontzettend mooi om dit te zien eigenlijk. Dit er voor nodig is. Ja. Hey, en hoe gaan de Libiërs, want je zei al van heel veel van jouw vrienden zijn daar naartoe vertrokken, hè, om daar te helpen. Ja. Maar heel veel mensen hebben ook hier gewoon een baan en kunnen niet vertrekken. Hoe gaan Libiërs in Nederland om met deze verschrikkelijke ramp? Ze zoeken elkaar op. Ja? Er worden WhatsApp-groepen gemaakt. Er wordt emotionele steun geboden aan elkaar, want dat heb je gewoon nodig op zo'n moment. Mm-hmm. Er zijn vrienden die gewoon nogmaals letterlijk 7, 8 mensen van hun familie, vader, moeder, broers, zus in één klap. Maar Isra, hoe kan je daar dan steun aan geven? Op welke manier geef je daar steun aan? Dat is toch verwoestend? Je moet er voor elkaar zijn, je moet tijd voor elkaar maken, je moet langsgaan, je moet je moet praten met deze mensen, je moet kijken hoe je ze kunt helpen, op welke manier dan ook. En dat begint al bij het feit dat je bij elkaar moet zijn, dat je elkaar moet gaan opzoeken. Elkaar opzoeken? Ja. Oké, en dat gesprek voeren hierover. Hoe ga je daar zelf mee om? Heb je veel bezoeken gedaan bijvoorbeeld, of bel je veel? Ja, heel veel online, omdat het vaak om mannen gaat die heel veel van hun familieleden daar... We zijn een hele kleine gemeenschap hier. Mm-hmm. Libiërs zijn in totaal over de hele wereld 7 miljoen Libiërs verspreid. Aha. En in Nederland wordt verwacht dat het ongeveer 5000 zijn. Een hele kleine gemeenschap. Een hele dus. Kleine gemeenschap. Dus je zoekt elkaar heel snel op. En het is vaak ook gewoon voldoende. Aan 2, 3, 4 man heb je ook gewoon voldoende steun. En het zit gewoon in hoe de gemeenschap in elkaar zit. Mensen zoeken elkaar snel op. Mensen wonen ook bij elkaar samen. En dat is ook wat er toe heeft geleid dat hele gezinnen zijn weggevaagd, weggespoeld. Ja, vreselijk. Hey, havenstad Derna, die is extra hard getroffen. Hè? Dit hoor je de hele tijd in het nieuws voorbij komen. Ja. Die twee dammen die zijn doorgebroken. Wat we ook lezen is dat heel veel mensen best wel boos zijn. Libië is een rijk land. Ja. Maar de dammen bij Derna die waren gewoon super slecht onderhouden, blijkt. Ja. Wat merk jij van die boosheid? Die is er zeker, die speelt er. Mensen weten ook niet waar ze zeg maar naartoe moeten wijzen. Want er zijn in deze 12 jaar zijn er verschillende regeringen geweest. En elke keer wordt er geld uitgetrokken voor deze dammen en voor infrastructuur. Maar dat geld verdwijnt. Ja. En of er daadwerkelijk ook de nodige onderhoud is gedaan aan deze dammen, daar is nu onderzoek naar. En ik hoop dat inderdaad de verantwoordelijken daar ook gewoon strafrechtelijk... Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich dus gewoon bedrogen voelen dan. Zeker, zeker. Is ook zo dat heb je bij het ontbreken van een goed functionerende regering of overheid. Mm-hmm. En dat is helaas waar het land zich nu in bevindt. Ja, de Verenigde Naties maakt zich nu ook zorgen over 2 andere dammen in het land. Hè? Terwijl de autoriteiten dus zeggen dat de dammen goed functioneren, is niks aan de hand. Spelen die zorgen van de VN ook onder inwoners van Libië? Ja, absoluut. Ja? Ja, omdat dit al is gebeurd, denken ze, ja, maar ja, ja nu is het ook. Hoezo zouden we je geloven? Dit kunnen ook alle andere steden nu overkomen. En iedereen kijkt nu een beetje in zijn eigen achtertuin van wat gebeurt daar nu en moeten we daar niet. Ondanks dat er onderzoeken zijn, er is een professor aan de universiteit in Derna die dit heeft aangekaart afgelopen november. En die heeft er een punt van gemaakt. Van de kwaliteit van deze dammen, daar moet echt goed naar gekeken worden. Ze zijn heel lang niet meer onderhouden. En nu zie je maar minder dan een jaar later gebeurt het ook echt. Dus de autoriteiten hadden het kunnen weten. Ja. Nou is het land op dit moment druk bezig met het bergen van lichamen. Hè? De autoriteiten zijn bang dat er ziektes zullen uitbreken. Welke maatregelen worden er getroffen? Helaas zijn er al heel wat, wat mensen die last hebben van diarree en van allerlei... Door vervuild water? Precies, door vervuild water. Mm. Er is geen schoon drinkwater meer. Zo'n ramp, alles gaat dan door elkaar heen. En mensen blijven gewoon zonder bewustwording hiervan drinken of gebruik maken in hun dagelijkse activiteiten van het water wat uit de kraan komt. En dat kan natuurlijk niet meer. Nu is het centrum, Nationaal Centrum voor Ziektebestrijding, die heeft hulpverleners gisteren vaccinaties gegeven tegen de uitbraak van cholera. En ze hopen daarmee dat het zich beperkt tot een kleine groep. En We hopen met jullie allemaal mee. En dat de hulp maar goed op zijn plek zal komen. Isra Ahmed Ali, dank je wel voor de toelichting. Jij ook, bedankt. De Nieuws BV. Als de regeringsverklaring die het staatshoofd der Nederlander declameert in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op de derde dinsdag van september minder complex zou worden geformuleerd, zou de boodschap bij meer mensen het beoogde effect sorteren. Oftewel, als de koning morgen niet zulke moeilijke woorden gebruikt in de troonrede, snappen meer mensen wat hij zegt. 2 onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht die pleiten daarvoor, nadat ze de troonrede van vorig jaar hadden vereenvoudigd en die aan proefpersonen had voorgelegd. Ja, niet alleen begrepen die de tekst beter, ze vonden hem ook minder afstandelijk. En zo'n simpelere tekst is ook veel makkelijker voor te lezen dan voor de koning zelf. Hè? Even een klassieker uit de oude doos van Lucky TV. Willy die oefent voor de troonrede. Oké, we beginnen even bij het begin. Begin maar gewoon met de opening en doe maar even zoals je het zelf prettig vindt. Lieve mensen, elke Mogol begaat natuurlijk wacht wel... Even. Je opent met leden van de Staten-Generaal en niet Mogol. Dat moet je niet doen. Leven de Staten-Generaal. Nee, het is leden... Lang leven de leden van de Staten-Generaal. Maakt niet uit. Ga verder. Mijn gevoelens... Als koning van dit land zijn ook belangrijk. Jullie zijn aan het oefening. Hij lijkt net een robot. Ja, rond hem maar op, Maxima. Ja, maat, ik kom morgen niet zitten naast je, hoor. Robot. Lees me voor, ik wil je woorden horen. Lees me voor, zorg dat men ons niet kan storen. Alles wat hier voorkwam was alleen een voorwoord voor wat er nu komen gaat. Spanning en sensatie, jij en ik zijn een optelsom. Hey, ik luister heel aandachtig, soms dan moet ik lachen als ik je stem zo hoor. Ik ben stil en luister heel aandachtig tussen de regels door mijn taille en mijn heupen.